produkty objęte promocją i zyskaj nawet 3000 zł rabatu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 27 lipca, minęła 19. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. I jest prokuratorskie śledztwo w sprawie tragedii w Rewalu. Wczoraj w morzu utonęły dwie osoby. Przed burzami z gradem ostrzegają wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego i IMGW. 700 osób zatrzymanych przez policję podczas demonstracji opozycji w Moskwie. Prokuratura w Gryfficach prowadzi śledztwo w sprawie tragedii w Rewalu. W Bałtyku utonęli 13-latek i 42-letni mężczyzna. Według nieoficjalnych informacji ofiary to obywatele Niemiec, którzy przyjechali nad polskie morze na wakacje. Śledczy ustalają wszelkie okoliczności, mówi Zbigniew Frąckiewicz z policji. Śledztwo pod kątem artykułu 155, a więc nieumyślnego spowodowania śmierci. Jest to wstępna kwalifikacja. Ewentualne zmiany tej kwalifikacji będą na pewno zależeć od materiału dowodowego, od tego, jaki dokonamy ustaleń. Zostaną przesłuchani jeszcze świadkowie. Tragedia wydarzyła się wczoraj po południu na niestrzeżonym kąpielisku. Pod opieką mężczyzny byli jego 13-letnia córka i rodzeństwo 13-latków. Po wejściu do morza nie mogli wrócić na brzeg. Udało się to w końcu 13-latkowi i 13-latce. Ciało mężczyzny nurkowie znaleźli w nocy. Ciało 13-latka znaleziono rano na wysokości Pobierowa. Alert pogodowy dla Pomorza Zachodniego, Wielkopolski, województw lubuskiego i łódzkiego oraz części Śląska i Małopolski. Przed burzami z gradem ostrzegają wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego oraz IMGW. Lokalnie może spaść do 50-60 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr może wiać w porywach z prędkością do 115 km na godzinę. Służby zalecają, żeby nie parkować samochodów pod drzewami, słupami energetycznymi i billboardami. Należy zabrać z balkonów, parapetów i posesji wszystko, co wichura może porwać. Jeśli grzmi, trzeba natychmiast wyjść z wody i opuścić plażę. Jarosław Kaczyński wezwał wszystkich uprawnionych do głosowania w jutrzejszych wyborach do izb rolniczych. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zaapelował o wsparcie kandydatów jego partii na pikniku rodzinnym w Miedznej Murowanej koło Opoczna w województwie łódzkim. Spotkanie polityków PiSu z mieszkańcami obserwuje Mariusz Pieśniewski. Piknik odbywa się w nowo otwartym ośrodku rekreacyjnym nad zalewem. Tuż nad nową plażą o powierzchni ponad 3 hektarów liderzy partii spotykają się z okolicznymi mieszkańcami w wakacyjnej atmosferze. To tu prezes PiS Jarosław Kaczyński dziękował rolnikom za ich wspieranie polskości i tradycji. Mówił, że PiS stawia na wiarygodność i spełnia obietnice wyborcze, a także dziękował. Za tą wiarę, że można w Polsce coś zrobić, że można Polskę zmienić, że nie musi być źle, że może być dobrze, że może być dobry czas dla naszej ojczyzny, dla Polski, dla tej ziemi. A tuż przed piknikiem przeszła nad Miedzną ulewa. Teraz słoneczna pogoda wraca i humor mieszkańców, którzy w strojach ludowych częstują lokalnymi potrawami. Świeże kapustka, chlebek, malec też swój, tak. To jest strój opoczyński. My mamy takie kiecki. Jutro premier Mateusz Morawiecki weźmie udział w pikniku rodzinnym w Sterzycy w województwie pomorskim. Miedzna Murowana, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Moskiewska policja nie pozwoliła opozycji na demonstrację przed stołecznym ratuszem. Zatrzymano ponad 700 osób, a kilkanaście zostało rannych w czasie interwencji służb. Według różnych danych 3,5 tysiąca zwolenników opozycji wyszło na ulicę, aby domagać się dopuszczenia niezależnych kandydatów do udziału w wyborach lokalnych. Część protestujących, głównie kobiety, próbowały rozmawiać z policjantami. Przyszłam tutaj dlatego, że mam już dość tego wszystkiego, co się dzieje. Nie przyszłam dla Nawalnego, ale dla siebie i swoich dzieci. Czy to jest jasne? I wy też powinniście bronić swoich dzieci, a nie kobiety bijecie. Bądźcie mężczyznami. Kilkakrotnie doszło do przepychanek między policjantami i demonstrantami. Wcześniej, jak informowały niezależne media, zatrzymano liderów opozycji. Wybory lokalne odbędą się 8 września. To był serwis Trójki. Teraz czas na sport. W studiu Jan Kałucki. Trwa pierwszy dzisiejszy mecz drugiej kolejki PKO Ekstraklasy. Krakowia gra z ŁKS-em Łódź i jak na razie przegrywa 0-2. Pierwszego gola dla ŁKS-u strzelił Łukasz Sekulski, a drugiego Maksymilian Roznadowicz. Co ciekawe, drużyna z Łodzi czekała na ekstraklasowego gola 2638 dni. W Krakowie rozpoczęła się 75. minuta meczu, a za godzinę do akcji wkroczy drugi Beniaminek. Raków Częstochowa zagra na wyjeździe z Jagiellonią Białystok. Faworytami będą zawodnicy z Podlasia, ale obrońca Jagi, Jakub Wójcicki, spodziewa się trudnego spotkania. Jest to ekstraklasowicz i tak trzeba do tego podejść. Kraków na pewno bardzo dobrze prezentował się w pierwszej lidze, mają bardzo dobrze zbilansowany zespół, więc tutaj nie ma mowy o żadnym lekceważeniu. Musimy wznieść się na wyżyny, żeby wygrać u siebie ten ważny mecz. Początek o 20. Teraz siatkówka, bo reprezentacja Polski gra towarzysko z Holandią. Biało-czerwoni wygrali już to spotkanie, jest 3-0, ale trenerzy umówili się na rozegranie 4 setów. Spotkanie powoli się kończy, jest 24-19 dla Polski. Warto podkreślić, że z bardzo dobrej strony zaprezentował się debiutujący w reprezentacji Polski Wilfredo Leon. Za nami 20. przedostatni etap kolarskiego wyścigu dookoła Francji. Zwycięzcę tegorocznego turu już chyba znamy, ale o szczegółach Marek Brzeziński. 20. etap Tour de France wygrał Włoch Vincenzo Nibali z ekipy Bahrain Merida. Liderem jest Kolumbijczyk Egan Bernal Gomez z grupy Ineos. Michał Kwiatkowski jest 82, a Łukasz Wiśniowski 127. Po raz kolejny Alpy pokazały pazury. Wczoraj grat i zalana droga przerwały wyścig. Dzisiaj nawałnica i zapowiedź opadów gradu. Organizatorzy przerazili się, skrócili etap. Ze 130 km zostało 59. Wykreślono dwie przełęcze i część trasy wiodąca przez malowniczy rejon Beaufort, skąd pochodzą najlepsze w Sabaudi żółte sery. Zamiast tego pomknęli jednym pasem autostrady do Moutier, skąd wiedzie droga do Trzech Dolin. I tam się zaczęły 33 km podjazdu do najwyżej położonej stacji narciarskiej w Europie, do Val Thorens. Meta na 2360 metrach u stóp lodowca. Pierwszy mijają po samotnej ucieczce Włoch Nibali. Ta wspinaczka prowadziła zmiany w klasyfikacji ogólnej. Wprawdzie lider jest ten sam, Kolumbijczyk Bernal Gomez, ale z drugiego na piąte spadł Julian Alaphilippe, a wiceliderem jest kolega z tej samej grupy co Bernal Gomez, Walijczyk Geraint Thomas. I tak już chyba zostanie do jutra, do mety na Polach Elizejskich. Po 128 kilometrach jazdy z Królewskich Lasów w Rambouillet do Paryża. Dla Trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Teraz tenis, bo Katarzyna Kawa awansowała do finału turnieju WTA w Jurmale. W półfinale Polka pokonała Amerykankę Bernande Peer 6-2, 6-3. Finał jutro, a rywalką Kawy będzie albo reprezentantka gospodarzy, Łotyszka Anastazja Sewastowa, albo Rosjanka Anastazja Popowa. I na koniec zobaczmy, co dzieje się w Opolu. Polscy siatkarze wygrali z Holandią nietypowo, bo 4-0. Na tyle setów umówili się trenerzy przed meczem. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Tam Żużel. W Toruniu trwa drugi finał indywidualnych Mistrzostw Europy. I jak na razie kapitalnie spisuje się Jarosław Hampel, który wygrał 2 biegi. Dobrej pogody życzy sponsor. Polo Market. Polo Market. Mój ulubiony polski supermarket. Pochmurne, ale z rozpogodzeniami, możliwy przelotny deszcz, miejscami intensywny. Do tego burze z gradem i silnym wiatrem ominął jedynie Podlasie, Pomorze i Małopolskę. Na razie od 22 do 28 stopni, w nocy od 15 do 20, a jutro w Augustowie 28 stopni, w Szczecinie 29, w Warszawie i Rzeszowie 30, we Wrocławiu 32 stopnie. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. 4 miasta, 4 weekendy. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. 26 wykonawców, w tym Cortez, Perfect, Chopin University Big Band, Daria Zawiałow, Przybysz Przybysz, Krzysztof Zalewski, Barbara Wrońska, The Dumplings, Zakopane, Puck, Stalowa Wola i wielki finał w Krakowie. Szczegóły na latozradiem.pl. Baw się z nami na koncertach i słuchaj na antenach. Zapraszają dziennikarze muzyczni Polskiego Radia. Marcin Kusy, Radiowa Jedynka. Jacek Hawryluk, Dwójka. Piotr Metz, Trójka. Damian Sikorski, Czwórka. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś? W lodówce tej nowej! Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Teraz lodówki taniej nawet o 400 zł. Na przykład dwudrzwiowa lodówka Bosch No Frost, 2 metry wysokości, klasa energetyczna A+. Teraz taniej o 400 zł. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego.

Pamiętam dobrze spekulacje, że gdyby Elmir Deodato nagrał własną wersję tego właśnie tematu, zanim skompilował ścieżkę dźwiękową do swojego filmu, to być może trafiłby właśnie tam. Ale jak wiemy, ścieżka dźwiękowa Odysei Kosmicznej ma historię niezwykłą, ponieważ została skomponowana w całości przez kogoś zupełnie innego, kto o tym, że jego wersja nie została użyta, dowiedział się, uwaga, na premierze filmu w Londynie. Opowiadała kiedyś o tym w liście osobistej wdowa po Stanleyu Kubricku, nie usprawiedliwiając męża, mówiąc, że po prostu taki był. W ubiegły czwartek wieczorem w Royal Albert Hall z okazji 50. rocznicy lądowania człowieka na Księżycu grupa Public Service Broadcasting, ta, która kiedyś grała dla nas na żywo 330 metrów pod ziemią w kopalni w Zabrzu, zaprezentowała zupełnie nową wersję swojego albumu The Race for Space o wyścigu kosmicznym w latach 60. i 70. pomiędzy Związkiem Radzieckim i Stanami Zjednoczonymi. Zupełnie nową, bo z orkiestrą symfoniczną. Całość transmitowała nie tylko BBC, ale także Radiowa Dwójka. Dziś w liście osobistej fragmenty tego właśnie występu. A wersja oryginalna płyty zaczyna się tak. We meet in an hour of change and challenge, in a decade of hope and fear. In an age of both knowledge and ignorance. The greater our knowledge increases, the greater our ignorance unfolds. The eyes of the world now look into space. To the moon and to the planets beyond. And we have vowed that we shall not see it governed by a hostile flag of conquest, but by a banner of freedom and peace. Choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard. Many years ago, great British explorer George Mallory, who was to die on Mount Everest, was asked why did he want to climb it. Said because it is there. The space is there. And we're going to climb it. And the moon and the planets are there. And new hopes for knowledge and peace are there. And therefore, as we set sail, we ask God's blessing on the most hazardous and dangerous and greatest adventure on which man has ever embarked. Słynne przemówienie Johna Kennedy'ego zapowiadające, że do końca dekady amerykański astronauta postawi stopę na Księżycu. Niezwykła dekada. Także przez film Kubricka 2001, Odyseja Kosmiczna. To on wpadł w zasadzie, kiedy film był gotowy. I jego oryginalna ścieżka dźwiękowa też. Że użycie jako kontrapunktu muzyki klasycznej, jako na przykład tła do tańczących w przestrzeni statków kosmicznych, jest jednak rewelacyjnym pomysłem. Thank you.

Ciekawe, ile osób zaprzyjaźniło się w końcówce lat 60., 70. i później z muzyką Straussa z uwagi na film Odyseja Kosmiczna 2001. Stanley Kubrick był osobą tajemniczą i pewnie wiele tajemnic zabrał ze sobą na zawsze. Nigdy nie dowiemy się, jak było naprawdę, ale podobno na wczesnym etapie pracy nad ścieżką dźwiękową filmu zaproponował grupie Pink Floyd napisanie piosenki, która pojawiłaby się na zakończenie filmu. Potem zmienił zdanie, twierdząc, że rockowy utwór nie będzie przystawał do podniosłości zakończenia filmu. Polecam kiedyś zrobić taki eksperyment. Ostatnie 24 minuty filmu Odyseja Kosmiczna i utwór Echa grupy Pink Floyd wydają się być idealnie zsynchronizowane. Wiele osób uważa, że to właśnie ten utwór, który zespół zaczął pisać dla Kubricka, ale nigdy nie skończył, szczególnie, że zmieniał od pierwszej wersji nagranej 4 stycznia 1971 roku w Abbey Road kilkakrotnie tytuł, no i tekst, który początkowo był o kosmosie, a dopiero potem miał morską tematykę. Sprawdziłem, pasuje idealnie. Od tego momentu, kiedy kosmonauta wpada w czarną dziurę tuż za Jowiszem. Thank you. shepherd cleanses me. I am you and what I see is me. Do I take you by the hand and lead you through the land and help me understand the best I can? No one calls us to move on and no one forces down.